อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าของวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนนะคะเสาร์ที่10กันยายนปีพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันขึ้น9ค่ำเดือน10ปีวอกด้วยรายการธรรมะรับอรุณในช่วงของการสนทนาธรรมะหรือธรรมะสักการะเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งดิฉันเตือนใจสินทูนี้ก็จะได้มีโอกาสนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการเรียกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาซึ่งเคร่งครัดมากๆแล้วก็มีชื่อเสียงของทางวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าจะมีคำถามจากท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างแล้วก็มีธรรมะดีๆที่จะให้ดิฉันมาทำหน้าที่ซักถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแทนท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ เจ้บ้าน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์นี้นะเจ้าค่ะก็มีคำถามที่คุณคมสันถามมาเจ้าค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็ค่อนข้างจะลึกซึ้งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอบแล้วโยมเชื่อมั่นว่าทั้งตัวโยมเองแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังรายการในวันเสาร์นี้คงจะได้รับความรู้ความกระจ่างกันเป็นอย่างดีทีเดียวเจ้าค่ะคุณคมสารถามมาดังนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าผมมีความสงสัยในส่วนปฏิจจสมุปบาทตรงนามรูปที่พระศาสดาทรงตรัสส่วนนามว่าหมายถึงเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการพระองค์ทรงไม่ตรัสว่าเจตนาผัสสะมนสิการว่าเป็นสังขารด้วยมีเหตุผลใดและเจตนามีนิยามต่างจากมนสิการอย่างไรเจ้าค่ะแล้วก็การเรียงลำดับเจตนาผัสสะมนสิการมีเหตุผลความไหลกันของธรรมะไปสู่ธรรมะหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่คุณคมสันถามมานะเจ้าค่ะก็คือและผัสสะตรงส่วนนามมีความแตกต่างจากผัสสะส่วนด้านล่างของพระสูตรอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา โอเคในข้อนี้เอาไปทีละคำถามก่อนนะคุณตาใจนะ เจ้าค่ะ เอาคำแรกที่คุณคมสันถามมาเกี่ยวกับเรื่องของศัพท์ที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทในคำนี้หมายถึงธรรมที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นคำว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะแล้วตรงส่วนที่คุณคมสันถามก็คือว่าส่วนที่เป็นนามรูปกับวิญญาณนามรูปกับวิญญาณวิญญาณกับสังขารคู่นี้นะว่าเอ๊ะส่วนที่เป็นนามพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเคยให้นิยามเอาไว้ว่านามเป็นอย่างไรรูปเป็นอย่างไรก็อย่างที่คุณคมสันเขียนมานี่แหละว่านามก็คือเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะแล้วก็มนสิการจะมี5อย่างนี้รูปก็คือธาตุ4ดินน้ำไฟลมแต่ทีนี้เรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะเพื่อที่จะให้สิ่งที่อาตมาจะพูดต่อไปเนี่ยทำความเข้าใจท่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจได ้เจ้าค่ะ อันดับแรกก็คือว่ามันเป็นคู่มันไม่ได้เป็นสายนี่คือข้อที่1ก่อนนะ เจ้าค่ะ ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือความที่อาศัยเหตุปัจจัยแล้วเกิดขึ้นมันต้องเป็นคู่ไม่ได้เป็นสาย เจ้าค่ะ โอเคทําไมมันถึงเป็นคู่บอกว่าไม่ได้เป็นสายเพราะว่าหลักเกณฑ์หลักการของสิ่งที่เป็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือความที่มันต้องอาศัยสิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้ แต่ ความที่มันจะต้องอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยแล้วจึงเกิดขึ้นได้ทั้งมีทั้งเกิดทั้งไม่มีและดับเนี่ยศัพท์ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นอิทัปปัจจยตาแต่ท่านผู้ฟังหรือว่าคุณตนใจอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนว่าอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาซึ่งคำนี้คือหมายถึงมันต้องมีถ้าพูดภาษาคณิตศาสตร์ก็คือ fx เท่ากับ y เนี่ยมันต้องมีซ้ายขวามันต้องมีคู่เนี่ยเพราะนั้นการจะแก้สมการทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งคุณต้องมีคู่สมการต้องมีเท่ากับอยู่ตรงกลางใช่ไหมเช่นเดียวกันคําว่าอิทธิปัจจยตาถ้าได้ยินคํานี้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันต้องมีซ้ายขวามันต้องมีเท่ากับอยู่ตรงกลางมันจะต้องมีอะไรที่มันอิงกัน สองข้างนะคะ สองข้างซึ่งตรงนี้เป็นลักษณะคำพูดที่บอกแล้วว่าประกาศตัวแปรออกมาเลยว่ามันเป็นสมการมันเป็นสิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ไปทีละสมการทีละคู่ทีละคู่คู่ที่ว่ามันมีแต่ถ้าซ้ายมีขวาก็ต้องมีถ้าซ้ายเกิดขวาต้องเกิดถ้าซ้ายไม่มีขวาจะมีได้ไงถ้าซ้ายดับขวาต้องดับมันต้องเป็นอย่างนี้ไอ้ลักษณะการที่มันมีมีเกิดเกิดไม่มีไม่มีดับดับไปเนี่ยอันนี้ก็เรียกเป็นอิทัปปัจจยตาแล้วไอ้เจ้าอิทัปปัจจยตาเนี่ยธรรมะตรงนี้ล่ะที่เขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะคือนอกจากอิทัปปัจจยตาแล้วนะคือความที่เป็นซ้ายขวาอาศัยการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยน ะ มีปัจจัยอย่างเงี้ยแล้วยังต้องไปรวมกับความที่มันไม่เป็นไปอย่างอื่นนะเป็นตถาตาตาเนี่ยคือความที่มันเป็นอย่างนั้น เพราะมันเป็นอย่างนั้นเองอย่าง มันต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ความที่มันต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นมันก็เป็นอย่างเงี้ยของมันน่ะอันนี้ก็เรียกว่าตาแล้วความที่มันจะเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้เลยเนี่ยมันไม่จะไม่ผิดจากความเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าอวิตตาตานั่นก็คือเอาตาเนี่ยมาเติมอวิเข้าไป เจ้าค่ะ นะบวกกับความที่ไม่เป็นไปโดยประการอื่นนะคือถ้าเราเอาอิทธิปัจจยตาที่ว่าต้องเป็นสมการสองข้างเป็นอาศัยเหตุปัจจัยอย่างเงี้ยนะแล้วจึงเกิดขึ้นจึงดับไปได้เนี่ยมารวมกับความที่มันต้องเป็นอย่างนี้มารวมกับความที่มันจะไม่เป็นไปอย่างอื่นได้จะไม่ผิดจากความเป็นอย่างนี้เนี่ย4อย่างนี้รวมกันเนี่ยธรรมะที่มีความมีคุณสมบัติ4อย่างเนี่ยก็เรียกเป็นปฏิจจสมุปบาทอะไรบ้างเอาก็เพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายเนี่ยเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลาย เจ้าค่ะ นั่นนี่คือคู่แรกคู่ที่มันจะไม่เป็นไปอย่างอื่นมันจะไม่ผิดจากความเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นยังไงที่มันเป็นเนี่ยก็เนี่ยอวิชชาซ้ายสังขารขวาถ้าซ้ายมีขวาต้องมีถ้าซ้ายดับขวาต้องดับตรงเนี้ยแค่คู่หนึ่งคู่เดียวตรงเนี้ยก็เรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทอวิชชาคืออะไรคือความไม่รู้ในอริยสัจ4ไม่รู้ว่าไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้เอาก็ถ้าเราไม่รู้ในอริยสัจ4ไม่รู้ว่าไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้มันก็จึงไปปรุงแต่งไงมันก็จะมีการปรุงแต่งนะตัวนี้ก็คือเป็นคู่หนึ่งละเป็นคู่หนึ่งละ สังขารนี่ก็คือการปรุงแต่งของจิตเราเองใช่ไหมเจ้าค ่ ะ การ ตรงข้ามกับอวิชชา หมายถึงว่ามันต้องอาศัยกันแล้วมันจึงเกิดขึ้นได ้เจ้าค ่ ะ มันต้องอาศัยกันมันจึงเกิดขึ้นได้การปรุงแต่งนี้ปรุงแต่งออกมาเป็นอะไรบ้างแต่การปรุงแต่งออกมาตรงนี้ที่คุณขมสันถามว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่เอาเจตนาผัสสะมนสิการมาเป็นสังขารเพราะว่าคือถ้าเราคิดว่ามันจะเป็นสายเนี่ยเราจะงงไปเลย เจ้าค ่ ะ แต่ถ้าเราคิดว่าเป็นคู่ไอ้สังขารตัวนี้คือสังขารที่แบบใหญ่หมดเลยรวมหมดทั้งรูปทั้งนามทั้งเวทนาวิญญาณรวมอยู่ในสังขารนี้หมดเลย เ พราะว่าอะไรเพราะ มองในภาพรวมใช่ไหม มองในภาพรวมทั้งหมดคือสังขารนี่คือกินความรวมหมดเลยทุกอย่างเลยอะไรที่เป็นสังคตธรรมรวมอยู่ในนี้หมดเลยเอาแค่ว่าถ้าเราดูแค่คู่นี้เลยนะเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารสังขารนี่มันจึงหมดทุกอย่างเลยนะเสียงที่ท่านผู้ฟังได้ยินความคิดนึกที่มีอยู่ในใจหรือว่าจะเป็นเรื่องราวสุขทุกข์ที่เคยเจอมามันจะรวมอยู่ในสังขารนี้หมดเลย เจ้าค่ะ รวมอยู่ในสังขารนี้หมดเลยนะและทีนี้สังขารเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะแยกย่อยเจาะจงลงไปนะพระพุทธเจ้าก็จึงละเอียดลงมาละเอียดลงมานะละเอียดลงมาคือเจาะลงไปอ่ะว่าสังขารเนี่ยมันยังไงอะไรคือสังขารที่พูดถึงนี ้เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าสังขารเรามาดูในรายละเอียดเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาพวกเนี้ยจนถึงสุขทุกข์อะไรต่างๆพวกนี้คือสังขารทั้งหมดเลยทำไมได้มาถึงพูดบ้างกันเพราะว่ามีพระสูตรที่พระพุทธเจ้าเคยอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแล้วก็พูดถึงเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีนามรูปจึงมีสลายตนะเ พราะมีสลายตนะจึงมีผัสสะคือวนไปวนมาแต่ว่าอยู่ในถึงแค่จุดวิญญาณและนามรูปไม่ได้ข้ามไปถึงสังขารกับอวิชชาคุณเตือนใจกันนะคือการที่ไม่ได้ข้ามไปถึงสังขารและอวิชชาเนี่ยมันวนอยู่แค่ไอ้ตรง8 9คู่ล่างเนี่ยนะ9คู่ล่างที่เราไล่มาตั้งแต่วิญญาณนามรูปนามรูปสลายตนะนะไล่ไป9คู่ข้างล่างเนี่ยอันนี้แสดงให้เห็นถึงว่าไอ้9คู่ตรงเนี้ยคือสังขารนั่นเองแล้วในคำถามที่คุณคมสันถามว่าอ้าวทำไมท่านถึงไม่บอกว่าเจตนาผัสสะมนสิการเนี่ยเป็นสังขารก็มันไม่มีความจำเป็นต้องไปพูดอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วสังขารนี่คือทั้งหมดเลยนะคือทั้งหมดเลยที่ คือรวมหมายความรวมไว้หมดแล้วนะเจ้าค ่ ะ ใช่ทั้งวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติพวกนี้คือสังขารหมดอยู่แล้ว เจ้าค่ะ โอเคและทีนี้ในพระสูตรต่างๆที่เราจะได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะไล่เป็นคู่ๆมาคู่ๆมาใช่ไหมตรงนี้คือลักษณะที่ท่านแจกแจงลงไปในรายละเอียดคือท่านจะหยุดแค่เพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายหยุดจบตรงนี้เลยก็ได้ เจ้าค่ะ หรือในหลายๆครั้งท่านก็จะไล่ไปเพราะมีวิญญาณจึงมีน้ำรูปเพราะมีน้ำรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีน้ำรูปจึงมีสลายตนะไล่ไปจนถึงเพราะมีภพมีชาติ9คู่ตรงนี้ไล่ไปไล่มาเงี้ยก็มีตรงนั้นเพราะอะไรเพราะว่าต้องการจะแจกแจงลงไปในรายละเอียดว่าที่ว่าสังขารเนี่ยมันคืออะไรนั่นก็จึงอธิบายลงไปเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปแต่ละคู่ไปแต่ละคู่ไปแต่ละคู่ไปแต่โดยให้เห็นความเชื่อมโยงกันว่าอ๋อที่ว่าสังขารมันคือวิญญาณนามรูปเนี่ยเพราะมันเป็นเหตุปัจจัยของกันและกันอธิบายอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ ทีนี้ในส่วนของคำศัพท์ถ้าเรามาเจาะลึกลงไปในคำศัพท์ที่คุณคมสันนามเจตนากับมนสิการเนี่ยที่มันดูเหมือนกันนะถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมนะ เ จตนานี่ก็คือคิดหรือความที่แบบว่าไปนึกความคิดพวกนี้คือเจตนาแต่ส่วนคำว่ามนสิการเนี่ยก็คือการใคร่ครวญพิจารณาอย่างเราอาจจะได้เคยได้ยินคำว่าโยนิโสมนสิการถูกไหมโยนิโสมนสิการคือการใคร่ครวญโดยแยบคายเพราะฉะนั้นมนสิการคือการใคร่ครวญเอาแล้วใคร่ครวญมันต่างกับคิดยังไงตรงนี้คงจะคุณกรมสรรคงจะสงสัยว่าเจตนาแล้วมันต่างกับมนสิการอย่างไรใช่ไหม เจ้าค่ะ แหมตรงเนี้ยถ้าเรารู้ภาษาบาลีมันจะถึงบางอ้อทันทีคุณเดินจัก เลยเจ้าค่ะ เพราะว่าคำว่าเจตนาเนี่ยเจตนาเนี่ยมาจากคำว่าจิตตธาตุนะคือจิตธาตุนี่คือหมายถึงธาตุที่แปลว่าคิดนะคือท่านก็จะให้ความหมายนะคือในพจนานุกรมเนี่ยเขาจะพูดถึงว่าสภาวะที่ให้คิดอันนี้ก็ตรงตัวนะเรามีเจตนาคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งถูกไหม เจ้าค่ะ ทีนี้คำว่ามนสิการเนี่ยมันต่างกันมนสิการเนี่ยมาจากรากศัพท์คือธาตุคำว่ากระธาตุมนสิกระตรงนี้นะซึ่งหมายถึงการกระทำและการกระทำก็มีลักษณะการกระทำเป็นภาวะที่ทำให้แปลกแตกต่างออกไปเอาใหม่น ะ มนสิการเนี่ยคือการกระทำเป็นภาวะที่ทำให้เกิดการแปลกแตกต่างออกไปเพราะฉะนั้นเจตนาเนี่ยกับมนสิการซึ่งดูเหมือนคล้ายกันเนี่ยแต่ลักษณะการใช้งานการกระทำเนี่ยมันเกิดขึ้นต่างกันแต่ตรงนี้จึงเป็นเหตุผลชัดเจนเลยคุณเดินใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงเรียงลำดับนะว่าเวทนาไปสัญญาเจตนาภาษะและมนสิการไว้สุดท้าย เจ้าค่ะ แต่เพราะว่าความละเอียดมันแตกต่างกันแต่คือทั้งหมดนี้เป็นนามหมดเลยนะม ัน มีความละเอียดเหมือนกันอยู่ละความที่มันเป็นนามเนี่ยแต่ว่าการใช้งานความละเอียดมันก็จะลึกล้ำต่างกันลงไปอีกนะเวทนาสุขทุกข์อันนี้เราทราบกันอยู่นะอันนี้มีอยู ่นะ สัญญาก็ละเอียดลงไปอีกเพราะว่ามีสัญญาหลายอย่างนะสัญญาความทางลิ้นก็แยกไปอีกหลายอย่างเราจะรู้ภาษากันเป็นอีกหลายอย่าง เ จตนาตรงนี้นะคือสภาวะจิตที่ไปคิดละนะผัสสะนะก็คือการกระทบนะเป็นผลของมี3อย่างอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมารวมกันเป็นผัสสะทีนี้ตรงมนสิการเนี่ยคือลักษณะที่แบบจะแยกออกไปแล้วนะคุณจะไปสูงหรือตกต่ำอยู่ตรงที่มนสิการตรงนี ้ นะคือสภาวะที่ทำให้แปลกออกไปนะทำให้แปลกออกไปสมมติว่าเราจะเห็นทุกข์แล้วคุณจะคิดว่าเห็นธรรมอ่ะทำไมคนอื่นเขาเห็นทุกข์แล้วเขาจมอยู่ในกองทุกข์อ่ะเพราะว่าตรงกระธาตุการกระทำของเขาตรงนี้ไม่เหมือนกันสภาวะที่ทำให้เขาไม่ได้แปลกออกไปจากคนอื่นได้ คนหนึ่งก็จมอยู่ในกองทุกข์เราก็จมอยู่ในกองทุกข์เหมือนกันแต่ว่าถ้ามีการกระทําคือมนสิการตรงนี้นะให้ดีเนี่ยมันจะไม่แปลกออกไปทําให้เห็นธรรมะขึ้นมาได้ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงเอามาห้อยไว้ตรงท้ายนะนี่คือในความเห็นของอาตมานะว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่นี้มันเหมือนกับว่าเป็นหางที่ตวัดพึกให้แล้วก็ไปทางอีกทางหนึ่งได ้เจ้าค ่ ะ เป็นไปในอีกทางหนึ่งได้กระทาเนี่ยคือการกระทําเป็นสภาวะที่ทําให้แปลกออกไปคือไม่ได้ว่าตามกันมาหรือว่ามีเหตุมากกว่าไปอย่างนั้นแต่ว่าเป็นลักษณะที่ทําให้มีการกระทําที่แปลกออกไปคําว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยเวลาเราใคร่ครวญเห็นทุกข์ให้มันดีๆเนี่ยบางทีฉลาดขึ้นแต่บางทีมีปัญญามากขึ้นจากความโง่ที่เราเคยมีมาโง่แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องดักดานอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะว่ามีการกระทําที่ให้แปลกออกไปแต่ตรงมนสิการตรงเนี้ย พอใคร่ครวญอย่างแยบคายแล้วแทนที่เราจะจมอยู่กับกองทุกข์อย่างที่พระอาจารย์ว่าเราก็เกิดปัญญาขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ หรือว่าอ๋อก็เห็นธรรมขึ้นมาเลยแบบได้เห็นว่านี่มันเป็นชีวิตมันเป็นแบบนี้นี่เองมันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ประมาณนี้นะเจ้าค่ะ อย่างเจตนาเจตนาก็คิดจากผัสสะที่มากระทบแล้วก็คิดใคร่ครวญไปอันนี้จะไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงมาว่ามันคิดเป็นบุญหรือเป็นบาปคิดดีไม่ดียังไงก็คือคิดไปตามเรื่องตามราวตามปัจจัยตามอาสวะหรือตามเหตุปัจจัยที่คุณทํามาแต่ว่ามนสิการเนี่ยในศัพท์ของเขาเนี่ยจะบอกไว้ชัดเจนว่าจะแบบให้แปลกแตกต่างไปจากเดิมๆที่เป็นมา เจ้าค ่ ะ มันจึงแบบว่าเป็นเหมือนกับช่องทางที่พระพุทธเจ้าชี้ให้เห็นว่ามันมีการกระทําตรงนี้นะมันดูศัพท์เหมือนกันก็จริงแต่ว่าลักษณะการใช้งานมันจะต่างกันออกไป สาธุเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะทีนี้คุณคมสันก็ถามต่อนะเจ้าค่ะว่าผัสสะตรงส่วนนามเนี่ยมีความต่างจากผัสสะส่วนด้านล่างของพระสูตรอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ อ๋อนี่ก็คือเราจะเห็นได้ว่าสังขารใช่ไหมคือครอบทุมทั้งหมดใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้นามรูปเนี่ยก็ครอบไอ้ตรงส่วนล่างทั้งหมดเหมือนกันน ั ่นคือสังขารเนี่ยครอบทั้งวิญญาณนามรูปสลายตนะอะไรต่างๆหมดเลยนามรูปตรงนี้ก็คือครอบข้างล่างหมดเลยทีนี้ถ้าเราจะแจกแจงส่วนที่เป็นนามรูปเนี่ยก็จะแจกออกมาได้ว่าอ๋อเพราะมีสลายตนะจึงมีผัสสะแต่เพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหามันก็คือจึงเป็นสิ่งเดียวกันนั่นเองอ่ะ เจ้าค่ะ แล้วก็เคยให้นิยามของผัสสะไว้ในหลายๆที่นะว่าก็อาศัยอายตนะภายในอายตนะภายนอกแล้วก็รวมกับวิญญาณนะก็จะทำให้เกิดผัสสะขึ้น เจ้าค่ะ ตรงนี้อาตมาก็เคยสงสัยคุณจะใจว่าเอ้าแล้วทำไมมีสลายตนะจึงมีผัสสะแล้ววิญญาณอยู่ตรงไหน เจ้าค่ะ เพราะว่าผัสสะเนี่ยเคยให้นิยามไว้ว่าต้องมีวิญญาณเข้าไปร่วมด้วย3อย่างรวมกัน เจ้าค่ะ เหมือนกับเปลวไฟจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีเชื้อเพลิงมีออกซิเจนและมีความร้อนถ้าไม่มีอันใดอันหนึ่งเปลวไฟจะเกิดขึ้นไม่ได้ เจ้าค ่ ะ ผัสสะนี่ก็เหมือนกันจะมีการรู้สึกกระทบได้ต้องมีเสียงมีหูและมีจิตเข้าไปรับรู ้ และการรับรู้นี่หมายถึงวิญญาณนะมีวิญญาณเกิดขึ้น3อย่าง ค ือถ้าคนมีแต่หูไม่มีเสียงจะเกิดผัสสะทางหูไม่ได้นะ เจ้าค่ะ เพราะว่ามันไม่มีเสียงนี่ถูกไหมหรือมีแต่เสียงถ้าไม่มีหูเช่นคนหูหนวกก็จะเกิดผัสสะทางเสียงไม่ได้เราตะโกนเท่าไหร่เขาก็ไม่ได้ยินถูกปะ เจ้าค่ะ หรือบางทีมีทั้งเสียงและหูแต่ว่าถ้าไม่มีจิตเข้าไปรับรู้เป็นวิญญาณเนี่ยมันก็จะไม่ได้ยินอย่างเหมือนกันเช่นบางทีเราอ่านหนังสือทําอะไรแบบที่คล่ำเคร่งมากเวลาใครเรียกอะไรบางทีเราก็ไม่ได้ยิน เจ้าค่ะ เราก็ไม่รับรู้ไม่เกิดเป็นผัสสะไม่เกิดเป็นการกระทบให้เราต้องไปคิดมาฟังอะไรต่างๆได้ถูกไหม เจ้าค ่ ะ อย่างที่ท่านผู้ฟังได้ยินอยู่ตรงนี้แล้วก็คิดใคร่ครวญไปตามได้เนี่ยเพราะมีผัสสะเอาทำไมมีผัสสะเอามีหูเนี่ยเปล่าเอาเราอาตมากับคุณเจริญก็ยังคุยกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมมีเสียงใช่ไหมแล้วจิตของเราก็มาทำหน้าที่ในการรับรู้ถึงเป็นวิญญาณต้องมี3อย่างรวมกันมันถึงจะเกิดขึ้นได้เอาแล้วทำไมในพระสูตรพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะมีสลายตนะจึงมีผัสสะแล้ววิญญาณหายไปไหนตรงนี้อาตมาก็เคยมาสงสัยแต่พอคิดใกล้ครวญดูบาลีไปด้วยได้เนี่ยก็พบว่าอ๋ออยู่ข้างบนตรงนั้นไงวิญญาณนี่ไงเรามีวิญญาณจึงมีนามรูปนามรูปตรงเนี้ยก็คือส่วนนั้นก็คือผัสสะใช่ไหมก็คือมาอธิบายขยายความ ลงมาข้างล่างตรงนี ้มาครอบคลุมข้างล่างแถวนี้นะเจ้าคะ ใช่เพราะฉะนั้นจึงย้ำบอกไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าเราอย่าไปพิจารณาว่ามันเป็นสายนะแต่ว่าต้องไปเป็นคู่นะเป็นคู่ดูแล้วมันจะจบได ้เจ้าค่ะ มันจะเข้าใจได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันจะต้องเป็นอย่างนี้นะมันจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ แล้วมันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นแล้วเวลาเราจะคิดวิเคราะห์ใคร่ครวญเราดูซิว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีนะเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับแต่พอดูไปเป็นคู่เราจะค่อยๆเข้าใจได้ เจ้าค่ะทีนี้ก็มีสิ่งที่โยมสงสัยอยู่เหมือนกันนะเจ้าค่ะว่าปฏิจจสมบาทกับอิทัปปัจจยตาเนี่ยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์รู้สึกใกล้เคียงกันมากเลย ใช่ใกล้เคียงกันมาก เจ้าค่ะ ก็คือถ้าเราเอาอิทัปปัจจยตามารวมกับตถาตามารวมกับอวิตถาตามารวมกับอนัญญถาตาแล้วก็จะได้เป็นปฏิจจสมุปบาทนั่นเองคือพูดง่ายๆว่าอิทัปปัจจยตาเนี่ยเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของปฏิจจสมุปบาท อ๋อเจ้าค่ะ โอเคนะเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทอย่างเช่นว่าเพราะมีอุปทานจึงมีภพอย่างเงี้ยนะเพราะมีอุปทานจึงมีภพเนี่ยตรงนี้คือปฏิจจสมุปบาทใช่ไหม เจ้าค่ะ และไอ้ตรงเนี้ยที่ว่าไอ้คู่เนี้ยมีคุณสมบัติยังไงอ๋อเพราะมันต้องมีอุปทานมันจึงมีภพเพราะอุปทานเกิดภพจึงเกิดเพราะอุปทานไม่มีภพจึงไม่มีเพราะอุปทานดับภพจึงดับมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะมันจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามมันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นตรงนี้ก็จึงเรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทนะไอ้เล็กความที่มันเพราะมีอุปทานจึงมีภพถ้ามีอุปทานเกิดภพก็เกิดถ้าอุปทานไม่มีภพก็ไม่มีอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เรียกเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่สิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้ขึ้น ค ือมันเป็นคุณสมบัติที่อาศัยบอกกันและกันเช่นอาตมาจะบอกว่านายดำเนี่ยสูง180เซนติเมตรแล้วก็มีผิวขาวแล้วก็เป็นคนไทยเกิดที่เชียงใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะ พวกผิวขาวเป็นคนเชียงใหม่เป็นคนไทยพวกนี้เป็นคุณสมบัติของนายดำโอเคนะเราเรียกคนนี้ว่านายดำเนี่ยเขาชื่อว่านายดำอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ก็เช่นเดียวกันว่าอิทัปปัจจยตาตถาตาพวกนี้เป็นคุณสมบัติของปฏิจจสมุปบาท เจ้าค ่ ะ เป็นคุณสมบัติของปฏิจจสมุปบาท เจ้าค่ะ เหมือนกับว่านายดำมีผิวขาวสูง180เซนติเมตรอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ โอเคอ๋อ ไม่น่าเขาถึงบอกว่าอิทัปปัจจยตาเนี่ยเป็นหัวใจของปฏิจจสมุปบาทนะเจ้าค่ะ พูดอย่างนั้นก็ได้ใช่ เจ ้ าค่ะ เป็นคุณสมบัติ มีสิ่งนี้ย่อมมี ใช่ เพราะว่าความเกิดของแห่งสิ่งนี้จึงเกิดใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง แล้วก็เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ย่อมจะไม่ ม ีและเพราะความดับไปของสิ่งนี้จึงดับไปแบบตามกันนะเจ้าค่ะ ถูกต้องอันนี้คือ เจ้าค่ะ เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยคือทั้ง4อย่างเนี่ยสำคัญอันนี้สำคัญมากๆเลย เจ้าค่ะเขาถึงเรียกว่าเป็นหัวใจของปฏิจจสมบัติเลยนะเจ้าค่ะ จะว่าอย่างไรก็ได้ใช่ เจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะทีนี้อันสุดท้ายที่คุณคมสันถามมานะเจ้าค่ะโยมก็จะขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเลยเจ้าค่ะว่ากรรมกับภพเนี่ยใช่สิ่งเดียวกันหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ ้าค่ะคำว่ากรรมเนี่ยคือหมายถึงคือมีการกระทำเป็นแบบถ้าคุณมีราคะโทสะโมหะคุณจะกระทำด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามการกระทำนั้นก็ถือว่าเป็นกรรมเพราะว่ามันมีมโนสัญเจตนาหารเป็นมโนสัญเจตนาที่เกิดจากราคะโทสะโมหะที่เรามีทีนี้ว่าภพคืออะไรภพนี่คือความที่เป็นสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งความที่เป็นสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่ะ แต่วันนั้นถ้าเราจะเอาดูแค่คำศัพท์เนี่ยนะกรรมเนี่ยก็เป็นสภาวะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ เจ้าค่ะ กรรมก็เป็นสภาวะอย่างหนึ่งเช่นว่าเราพูดถึงระบบประชาธิปไตยอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ระบบประชาธิปไตยนี้ก็เป็นสภาวะอันหนึ่งขึ้นมาที่แบบว่าเรายังไปพูดคุยยังคิดถึงมันยังเป็นก้อนเป็นตัวได้ถ้านั้นที่ว่าเป็นนามนะระบบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นลักษณะของนามแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่แบบเราเอามาทำให้เป็นสภาวะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นสภาวะได้หรือว่าประเทศอย่างนี้ก็ตามอ่ะประเทศอย่างนี้ก็เป็นพบได้อันนึงเป็นสภาวะอันหนึ่ง เจ้าค่ะ อาจจะเป็นทั้งที่มีดินแดนหรือว่าเป็นแค่คอนเซปต์ประเทศที่เขาอย่างปาเลสไตน์อย่างเงี้ยไม่มีดินแดนแต่เขาก็ยังตั้งเป็นประเทศของเขาขึ้นมาเป็นสภาวะของเขาขึ้นมาแต่พอมีความที่เป็นสภาวะแล้วเนี่ยจึงต้องมีการไปก้าวลงไปเกิดในความเป็นสภาวะนั้นอย่างเช่นเรากำลังพูดถึงสภาวะระบอบประชาธิปไตยอย่างนี้เป็นต้นนะก ็ จะไม่ต้องพูดถึงเอ่ยถึงกล่าวถึงมีวาจาไปในมันการอย่างเงี้ยคือเป็นการเกิดไปในเรื่องนั้นล่ะ เจ้าค ่ ะ ในเรื่องที่เป็นสภาวะตรงนั้นซึ่งเรื่องภพเนี่ยเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทอยู่แล้วถูกไหมเรากำลังคุยกันเรื่องนี้ว่าเพราะมีภพจึงมีชาติเพราะมีอุปทานจึงมีภพเนี่ยมันเป็นปฏิจจสมุปบาทแน่นอนมันเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจึงเป็นกรรมทำไมเพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าบุคคลที่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงในเรื่องของการเกิดเนี่ยนะในเรื่องการเกิดคือชาติเนี่ยจะชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นซึ่งปฏิจจสมุปบาทเป็นผู้ฉลาดในเรื่องวิบากของกรรมกรรมกับวิบากของกรรมไม่เหมือนกันนะกรรมเนี่ยหมายถึงแบบเจตนาการกระทำการคิดนึกตรึกไปตามอำนาจของราคะโทสะโมหะดูนะทีนี้ว่าวิบากของกรรมในวิบากของกรรมพระพุทธเจ้าบอกงี้บอกว่าถ้าเราฉลาดในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเป็นผู้ฉลาดในเรื่องของวิบากของกรรมวิบากของกรรมคือผลแห่งกรรมนะคือคนจะเป็นชาวนาก็เพราะกรรมแต่ไม่ใช่เพราะว่าชาติกำเนิดก็หาไม่ได้คนจะเป็นพ่อค้าจะเป็นโจรจะเป็นปุโรหิตจะเป็นพระราชาก็ไม่ใช่เพราะว่าชาติกำเนิดแต่ว่าเป็นเพราะว่ากรรมเป็นเพราะว่ากรรมถ้าเราเข้าใจแค่ตรงนี้เนี่ยคุณใจเราจะเรียกว่าเป็นผู้ที่เห็นซึ่งปฏิจจสมุปบาทเป็นผู้ฉลาดในเรื่องวิบากของกรรมแต่ทำไมคุณถึงจึงมาเกิดเป็นพระราชาทำไมคุณถึงจึงมาเกิดเป็นพราหมณ์จึงเกิดเป็นศิลปินนะก็เพราะว่ามันมีภพมีความเป็นสภาวะขึ้นมาทำไมคุณถึงมีความเป็นสภาวะอ๋อเพราะว่ามีความยึดถือแบบนี้ทำไมคุณถึงมีความยึดถือแบบนี้อ๋อเพราะว่ามีความอยากแบบนี้นะถ้าเราฉลาดในเรื่องการใช้เหตุใช้ผลในลักษณะของอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อมันเกิดมาเป็นเงี้ยเพราะอะไรเพราะอะไรจึงเรียกว่าเป็นวิบากของกรรมอย่างที่เราเกิดมาเป็นพระมหาไพบูลย์คุณเตือนใจท่านผู้ฟังได้เนี่ยก็เพราะว่าวิบากของกรรม ที่เราทำมาแต่ก่อนๆนะ ใช่ใช่มันจึงเกี่ยวข้องกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าภพเนี่ยคือเรื่องของกรรมนะแต่ว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกันเพราะว่าภพนั้นคือหนึ่งในปฏิจจสมุปบาทแล้วคนที่ฉลาดในเรื่องนี้ก็จะฉลาดในเรื่องวิบากของกรรมด้วยเหมือนกัน เจ้าค่ะก็จะเข้าใจโดยภาพรวมนะเจ้าค่ะว่าเพราะอะไรเราถึงมาเป็นหรือว่ามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เกิดมาเป็นแบบนี้นะเจ้าค่ะ เชิญบานใจ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันนี้เราได้รับฟังอย่างกระจ่างมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเราก็ว่าได้ก็คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทค่ะซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะให้บรรดาสาวกก็คือพุทธศาสนิกชนของเราแล้วก็สาวกของพระองค์ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้มานะคะค่ะเป็นคำถามที่คุณคมสันได้เขียนถามมาในรายการนะคะและเราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะชี้แจงสักษามาอย่างกระจ่างทีเดียวนะคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกพร้อมพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโทภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตีห้าเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงของธรรมสักษาในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเคยค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ